Kroz tužnu i umornu jesen ja tražim sad utehu noći. Moj život mi ne pruža mnogo, sad provodim dane u samoći. Još ja pamtim tu zadnju reč, tvoje s Bogom i suze. Kišne kapi vreme tuge te. Ti si bila pod divan sam, sad je prazan i tužan ovaj dugi hladni kišni dan. A moje je srce sad zove, jer ona se vratiti neće. Daleka moja tugo, vrati mi dane naše sreće. Još ja pamtim tu zadnju reč, tvoje s Bogom i suze. Kišne kapi vreme tuge te. Ti si bila pod divan sam, sad je prazan i tužan ovaj dugi hladni kišni dan. Kiss me.